kogo bekoła doszli w te rodę bębite i czeka bukli te se po ulicama byli te tada żejli swega od was te poczęli da lażete narod chceli te da mu uzmete sve daszli te mesto gdje možete da ispunite svoje se verujem u stavu bele rase verujem u stavu naroda svog ja nikada neću biti kao vi prljavi jevreji verujem u stavu bele rase verujem u stavu naroda svog ja nikada neću biti kao vi prljavi jevreji. Sada mi imate sve, prešli ste brzo obične ljude, prišli počuvati svoje bogatstvo, dok se ti ljudi ne probude, oni neće pretrati svoje papire, tražit će napokon brojeve vaše, neće više dozvoliti laž, oni se vas više ne plaše. Verujem u snagu bele rase, verujem u snagu naroda svog, ja nikada neću biti kao vi, prljavi. Ja nikada neću biti kao vi, prljavi židovi. Ja nikada neću biti kao vi, prljavi jevreji. Verujem u snagu bele rase, verujem u snagu naroda svog. Ja nikada neću biti kao vi.